Book 2 18 18 18 تنظيف المنزل Pastrim shtëpie Pastrim shtëpie اليوم هو السبت Sot është shtun Sot është e shtunë. Al-jawm, indana waqtun kafi. Sot kemi kohë. Sot kemi kohë. Al-jawm, nunadhifu l-manzil. Sot pastrojmë shtëpinë. Sot pastrojmë shtëpinë. Ana unadhifu l-hammam. Un pastroj banjon. Un pastroj banjon. Zauji jaghsilu sejjara. Burri im lan makinën. Burri im lan makinën. Al atfal junadhifuna darrajat. Fëmijët lajnë bicikletat. Fëmijët lajnë bicikletat. الجدة تسقي الزهور. جوشيا ويت لولت. جوشيا ويت لولت. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. فميت باستروين ضامن. فميت باستروين ضامن. زوجي يرتب مكتبه. بوريم باسترون تافولينن إشكريميت. Burri im pastron tavolinën e shkrimit. Ana adau l-ghasila fi l-ghassala. Fus robat në lavatrice. Fus robat në lavatrice. Ana anshuru l-ghasil. Var robat. Var robat. Ana akwi l-malabis. Hekuros robat. Hekuros robat. An-nawafidhu wasikha. Dritaret janë të pista. Dritaret janë të pista. Al-ardhiyatu wasikha. Dyshemeja është e pist. Dyshemeja është e pist. As-suhunu wasikha. Enët janë të palara. Enët janë të palara. Men ju nadhifu në wafidh? Kush i lan dritaret? Kush i lan dritaret? Men ju nadhifu bil miknesat il kahrubaia? Kush e merr pluhurin? Kush e merr pluhurin? Men jaghsilu suhun? Kush i lan enët? Kush i lan enët?